Taha Suresi Necm 119 Taha. Biz Kur'an'ı sana sıkıntıya düşesin, mutsuz olasın diye değil, ancak saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyan kimse için bir öğüt olmak üzere yeryüzünü ve yüce gökleri oluşturandan bir indirilişle indirdik. Rahman, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah, en büyük taht üzerine egemenlik kurmuştur. Göklerde olan şeyler, yeryüzünde olan şeyler, bu ikisinin arasında olan şeyler ve nemli toprağın altında bulunan şeyler yalnızca Rahman'ındır. Sen sesini yükseltirsen, Rahman şüphesiz gizliyi ve gizlinin gizlisini bilir. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. En güzel isimler sadece O'nundur. Necm 120. Musa ile ilgili bilgiler kesinlikle sana ulaştı. Hani o bir ateş görmüştü de ehline, yani ailesine, yakınlarına, kesinlikle ben bir ateş gördüm. Ondan size bir kor parçası getirmem yahut ateş üzerinde bir kılavuz bulmam için siz bekleyin demişti. Sonra onun yanına geldiğinde seslenildi. Musa, ben senin Rabbin olan benim. Hemen yakınlarını ve mallarını burada bırak, şüphesiz sen temizlenmiş vadide Tuva'dasın. İki kere temizlenmiş bir vadidesin ve ben seni seçtim. O halde vahyedilecek olan şeye, hiç şüphesiz ki ben Allah'ın ta kendisiyim. İlah diye bir şey yoktur benden başka. O halde bana kulluk et ve beni anmak için salatı ikame et. Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluştur, ayakta tut. Şüphesiz ki o saat kıyamet gelecektir. Onu ben herkes emeğinin karşılığını alsın diye neredeyse gizleyeceğim. O nedenle kıyamete inanmayan ve kendi boş, iğreti arzusuna uyan kimse seni kıyamete iman etmekten alıkoymasın. Sonra değişime, yıkıma uğrarsın uyarısına kulak ver. Ve sağ elindeki nedir ey Musa? Musa, o benim asamdır. Ona dayanırım. Onunla koyunlarıma yaprak silkelerim ve onda benim için başka yararlar da var dedi. Allah, ey Musa, onu bırak. Çobanlığı bırakıp yerleşik hayata geç. Firavun'a git, şüphesiz o azdı dedi. O da onu hemen bıraktı. Yerleşik hayata geçti. Bir de ne görürsün? Artık sağ elindeki kendisine vahyedilen kitap koşan bir candır. Sosyal hayatın kaynağıdır. Musa, Rabbim, seni tüm noksanlıklardan çok arındırmamız ve seni çok çok anmamız için göğsümü aç, işimi bana kolaylaştır. Dilimden de düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Ve ehlimden kardeşim Harun'u benim için bir vezir kıl. Onunla arkamı kuvvetlendir. İşimde onu bana ortak et. Şüphe yok ki sen bizi görüp duruyorsun dedi. Allah, ey Musa, istediğin sana verildi dedi. Allah, sana en büyük alametlerimizden, göstergelerimizden göstermemiz için tut onu, korkma. Biz onu ilk durumuna çevireceğiz. Diğer bir alamet, gösterge olmak üzere de gücünü kanadına ekle. Çirkinlik olmadan hiç kusursuz, mükemmelce çıkacaksın dedi. Ve andolsun biz, sana diğer bir defa daha iyilik yapmıştık. Hani bir vakit vahyolunan şeyleri annene vahyetmiştik. Musa'yı sandık içine koy da bol suya nehre bırak. Sonra da bol su nehir onu sahile atsın. Onu bana düşman olan ve ona düşman olan birisi alsın. Ve ben tarafımdan senin üzerine bir muhabbet bıraktım. Ve benim gözetimim altında yetiştirilmen için, hani kız kardeşin yürüyordu da, sizi onun bakımını üstlenecek birine götüreyim mi diyordu. Böylece gözü aydın olsun ve kederlenmesin diye seni annene geri döndürdük. Ve sen bir can öldürmüştün de seni gamdan kurtarmıştık. Ve biz seni potada eritip saflaştırdıkça saflaştırdık, seni olgunlaştırdık. Bir de yıllarca Medyen halkı içinde kaldın. Sonra bir ölçü plan üzerine geldin ey Musa. Ve ben seni kendim için yetiştirdim. Sen ve kardeşin alametlerim, göstergelerim ile gidin ve beni anmakta gevşeklik etmeyin. Her ikiniz gidin Firavun'a. Şüphesiz o azdı. Sonra ona öğüt alması ve saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürpermesi için yumuşak söz söyleyin. Musa ile Harun, Rabbimiz, onun bizim aleyhimize aşırı gitmesinden veya azgınlığından korkarız dediler. Allah, korkmayınız. Şüphesiz ben ikinizle beraberim. İşitirim ve görürüm. Hemen ona gidin de ona, şüphesiz biz Rabbinin iki elçisiyiz. Artık İsrailoğullarını bizimle gönder ve onlara azap etme. Kesinlikle biz sana Rabbinden bir alamet, göstergeyle geldik. Selam kılavuza uyanlaradır. Şüphesiz ki biz, kesinlikle bize, kesinlikle azabın yalanlayana ve sırt çevirene olduğu vahyedildi deyiniz dedi. Firavun, öyleyse sizin Rabbiniz kimdir ey Musa dedi. Musa, bizim Rabbimiz her şeye varlık ve özelliklerini veren, sonra yol gösterendir dedi. Firavun, öyleyse ilk asırların durumu nedir dedi. Musa, onların bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz, terk etmez. O, yeryüzünü sizin için bir döşek yapan, oradan sizin için yollar açan ve gökten bir su indirendir dedi. İşte biz o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyiniz ve hayvanlarınızı otlatınız. Şüphesiz akıl sahipleri için bunda nice alametler, göstergeler vardır. Biz sizi yeryüzünden oluşturduk. Sizi ona döndüreceğiz ve sizi bir kere daha ondan çıkaracağız. Ve andolsun ki biz Firavun'a alametlerimizi, göstergelerimizi hepsini gösterdik de o yalanladı ve dayattı. Firavun, ey Musa, sen etkili bilginle bizi topraklarımızdan çıkarmak için mi geldin bize? O halde biz de senin etkili bilgin gibi bir etkili bilgiyle sana geleceğiz. Şimdi bizimle senin aranda bir buluşma zamanı, yeri belirle ki bizim ve senin karşı çıkmayacağımız düz ve geniş bir yer olsun dedi. Musa, sizinle buluşma zamanı tören, şenlik günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir dedi. Bunun üzerine Firavun sırt çevirdi de düzenlerini, planlarını topladı, sonra geldi. Musa onlara dedi ki, yazıklar olsun size, Allah'a yalan uydurmayın. Sonra bir azap ile kökünüzü keser. Gerçekten uyduran zarar etmiştir. Bunun üzerine etkili bilginler aralarında işlerini tartıştılar. Ve bu ikisi kesinlikle etkili bilginlerdir. Etkili bilgileriyle sizi topraklarınızdan çıkarmak ve de en iyi örnek yolumuzu yok etmek istiyorlar. Onun için bütün tuzaklarınızı bir araya getirin, sonra sıralar halinde gelin. Bugün üstün gelen kesinlikle zafer kazanmıştır dedikleri şeklindeki fısıldaşmalarını gizli tuttular. Etkili bilginler, ey Musa, ya sen ortaya koyacaksın veyahut ilk ortaya koyan kişiler biz olalım dediler. Musa, tam tersi, siz ortaya koyun dedi. Bir de ne görürsün? Onların birikimleri, eski inançları ve tezleri, çerçöpleri, eften püften bilgileri, yaptıkları sihirden, hünerli gösterimden ötürü gözünde büyüdü. Bu yüzden Musa içinde bir korku hissetti. Biz, korkma, şüphesiz sen en üstün olan sensin. Sen sahibi olduğun birikimi ortaya koy. O onların yapıp ürettiklerini yutsun dursun. Şüphesiz onların yaptıkları ancak bir göz boyayıcısı hilesidir. Göz boyayıp etkileyen kişi ise her nereye giderse gitsin zafer kazanamaz, başarılı olamaz dedik. Sonunda bütün etkili bilginler Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik demek suretiyle boyunlarını uzatıp teslim olmuş durumda bırakıldılar. Firavun, ben size izin vermezden önce mi ona iman ettiniz? Şüphesiz o size etkili bilgi öğreten büyüğünüzdür. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama arka arkaya keseceğim ve kesinlikle sizi hurma kütüklerine asacağım. Ve hangimizin azap bakımından daha şiddetli ve daha kalıcı olduğunu kesinlikle bileceksiniz, dedi. Etkili bilginler, bize gelen bu açık kanıtlar ve bizi yoktan yaratana karşı asla seni üstün tutmayız. Ne hüküm vereceksen hadi ver. Sen ancak bu iğreti dünya hayatına hükmedersin. Şüphesiz biz hatalarımıza ve bizi etkili bilgiden zorladığın şeye karşı bizi bağışlasın diye Rabbimize iman ettik. Ve Allah daha hayırlı ve daha kalıcıdır dediler. Ve andolsun Musa'ya yetişilmekten korkmayarak ve saygıyla, sevgiyle, ürpermeden, Firavun'a minnet duymadan kullarımı geceleyin yürüt de kendileri için bol suda, nehirde kuru bir yol aç diye vahyettik. Firavun ordularıyla hemen onları takip etti de bol sudan, nehirden kendilerini kaplayan şey kaplayıverdi. Ve Firavun toplumunu saptırdı ve doğru yolu göstermedi. Seni toplumundan daha çabuklaştıran nedir ey Musa? Musa, onlar benim izim öğretim üzerinde olanlardır. Ben de sen hoşnut olasın diye sana acele ettim Rabbim dedi. Allah, şüphesiz işte biz senden sonra toplumunu imtihan ettik. Samiri de onları saptırdı dedi. Bunun üzerine Musa öfkeli ve üzgün olarak hemen toplumuna geri döndü. Ey toplumum! Rabbiniz size güzel bir vaatle söz vermedi mi? Şimdi size bu uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden size bir gazap inmesini mi arzu ettiniz de bana olan vaadinizden cayıverdiniz dedi. Onlar dediler ki, biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden caymadık. Fakat biz o toplumun zinetlerinden bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Sonra onları fırlatıp attık. Sonra da işte böylece Samiri kafamıza soktu. Samiri onlara bir aldatan, tuzağa düşüren, cesedi altını çıkardı da İsrailoğulları işte bu sizin ilahınızdır ve Musa'nın ilahıdır. Ama Musa onu terk ediverdi dediler. Peki onlar görmüyorlar mıydı ki altın kendilerine hiçbir sözle karşılık veremiyor, onlara bir zarara veya bir yarara güç yetiremiyordu? Ve andolsun ki Harun daha önce onlara, ey toplumum, şüphesiz siz bununla imtihana çekildiniz, dinden çıkıp kendinizi ateşe attınız ve şüphesiz sizin Rabbiniz Rahman'dır. Yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tır. Gelin bana uyun ve emrime uyun demişti. Harun'un toplumu, Musa bize dönüp gelinceye kadar biz ona tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz dediler. Musa, ey Harun, bunların sapıklığa düştüğünü gördüğün vakit seni benim yolumu takip etmekten engelleyen ne oldu? Yoksa benim emrime karşı mı geldin dedi. Harun, ey anamın oğlu, sakalımı ve başımı tutma. Şüphesiz ben senin İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın ve benim sözüme bakmadın demenden korktum dedi. Sonra da Musa, ey Samiri, senin bu yaptığın nedir dedi. Samiri, ben onların anlamadıkları bir şeyi anladım da elçinin eserinden bir avuç almıştım, sonra da onu fırlatıp attım ve bunu bana böylece nefsim hoş gösterdi dedi. Musa, hadi git, artık senin için hayat boyunca benimle temas yok diye söylemen var. Hem senin için asla karşı çıkamayacağın bir buluşma günü daha var. Bir de kulluk edip durduğun ilahına bak dedi. Elbette biz onu yakacağız. Sonra da kesinlikle onu bol suda kökünden yıkacağız. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Şüphesiz ki o bilgi yönünden her şeyi kuşatmıştır. Biz sana geçmiş olan şeylerin önemli haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir öğüt, hatırlatma, Kur'an verdik. Kim bizim verdiğimiz öğütten, kitaptan, Kur'an'dan yüz çevirirse, şüphesiz o kıyamet günü, sura üflendiği gün, sürekli içinde kalacakları bir yük yüklenecektir. Ve kıyamet günü onlar için bu ne fena bir yüktür. Biz suçluları o gün gözleri gövermiş olarak toplayacağız. Aralarında fısıldaşacaklar. Siz dünyada sadece 10 gün kaldınız. Biz aralarında ne konuşacaklarını daha iyi biliriz. Yolca en üstün olan siz ancak bir gün kaldınız diyecektir. Necm 121. Gerçek şu ki her kim Rabbine suçlu olarak varırsa şüphesiz ki ona cehennem vardır. Orada ölmez ve dirilmez. Ve kim Rabbine bir mümin olarak düzeltmeye yönelik işler yapmış olduğu halde varırsa işte onlar en yüksek dereceler, altlarından ırmaklar akan adn cennetleri kendilerinin olacak olanlardır. Onlar orada sonsuz olarak kalacaklardır. Ve işte bu arınan kimselerin karşılığıdır. Ey İsrailoğulları! Sizleri düşmanınızdan kurtardık ve dağın sağ yanında size söz verdik. Dağın sağ yanını size buluşma yeri olarak belirledik. Üzerinize de kudret helvası ve bıldırcın bal indirdik. Sizi rızıklandırdığımız şeylerin temizlerinden yiyin ve bunda aşırı gitmeyin. Sonra üzerinize gazabım iner. Kimin üzerine de gazabım inerse kesinlikle o iner, düşer, mahvolur. Ve şüphe yok ki ben tövbe eden, iman edip salihi işleyen, sonra da kılavuzlandığı doğru yolu bulan kimse için çok bağışlayıcıyım. Necm 122. Sana dağlardan soruyorlar. De ki, Rabbim onları savurdukça savuracaktır. Böylece onları dümdüz boş bir halde bırakacak. Orada bir çukur ve bir tümsek görmeyeceksin. O gün hiçbir eğriliği olmayan o davetçiye uyarlar ve Rahman yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah için sesler kısılmıştır. Artık sadece hafif bir ses duyacaksın. O gün Rahman'ın, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın kendisine izin verdiği ve sözce hoşnut olduğu kimseler hariç yardım, destek, yarar sağlamaz. Allah, yardım görmeyenlerin önlerindeki ve arkalarındaki şeyleri bilir. Onlar ise onu bilgice kuşatamazlar. Ve kişiler, diri ve bütün yarattıklarını gözetip duran Allah için baş eğmiştir. Bir şirke bulaşarak yanlış, kendi zararlarına iş taşıyan kimseler gerçekten zarara uğramıştır. Ve her kim iman eden biri olarak düzeltmeye yönelik işlerden yaparsa, artık o bir haksızlıktan ve hakkının yenileceğinden korkmaz. Necm 123. Ve işte böylece biz, Allah'ın koruması altına girsinler yahut onlara yeni bir öğüt oluştursun diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Onda tehditlerden tekrar tekrar açıklama yaptık. İşte hak olan, biricik hükümdar olan Allah ne yücedir. Onun vahyi sana tamamlanmadan evvel okumayı, öğretmeyi acele etme ve Rabbim bana bilgiyi arttır de. Necm 124. Ve andolsun biz bundan önce Adem'den söz aldık da o aklından çıkardı, yapmadı ve biz onda bir kararlılık bulmadık. Ve biz bir zaman doğa güçlerine Adem için boyun eğip teslimiyet gösterin dedik de İblis, yani düşünce yetisi hariç hepsi boyun eğip teslimiyet gösterdiler. O dayattı. Sonra da biz, ey Adem, şüphesiz iblis sana ve eşine düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra bedbaht olursun. Kesinlikle senin acıkmaman ve çıplak kalmaman cennettedir. Ve sen orada susamazsın. Ve güneşin sıcağında kalmazsın dedik. Sonunda şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana sonsuzluğun ağacı ve eskimez, çökmez mülk, saltanat için rehberlik edeyim mi? Bunun üzerine ikisi de mal, mülk, altın tutkunu oldular. Hemen çirkinlikleri kendilerine açılıp görünüverdi. Ve kendi zararlarına cennet yaprağından örtüp istifçiliğe başladılar. Adem Rabbine asi oldu da şaşırdı, azdı. Sonra Rabbi onu seçti de tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi. Allah o ikisine birbirinize düşman olmak üzere hepiniz oradan alçalın. Artık benden size bir kılavuz geldiği zaman kim benim kılavuzuma uyarsa işte o sapıklığa düşmez ve mutsuz olmaz dedi. Necm 125. Kim benim anılmamdan, benim öğüdümden mesafeli durursa hiç şüphesiz onun için zor, sıkıcı bir geçim, yaşam vardır. Kıyamet günü de onu kör olarak kıyamet günü toplantı alanına toplarız. O der ki, Rabbim, ben gören biri olduğum halde beni neden kör olarak bu yere çıkardın? Allah der ki, bu böyledir. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları terk etmiştin. Bugün de aynı şekilde sen terk ediliyorsun, cezalandırılıyorsun. Ve işte biz, sınırları aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandırırız. Ve ahiretin azabı kesinlikle daha şiddetli ve daha süreklidir. Meskenlerinde gezip durdukları şu kendilerinden önce yok ettiğimiz bunca nesiller onlar için kılavuz olmadı mı? Şüphesiz ki bunda akıl sahibi olanlar için nice deliller vardır. Ve eğer Rabbinden bir söz ve adı konmuş bir süre sonu olmasaydı, kesinlikle kaçınılmaz olurdu. Necm 126. Artık onların söylediklerine sabret. Hoşnutluğa erebilmen için güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbinin övgüsüyle birlikte Allah'ı tanıt, noksanlıklardan uzak olduğunu öğret. Gecenin bazı saatleriyle gündüzün iki ucunda da Allah'ı tanıt, noksanlıklardan uzak olduğunu öğret. Ve kendilerini imtihan etmek için basit dünya hayatının süsü olarak onlardan kimi çiftleri kendileriyle yararlandırdığımız mal, mülk, evlat ve saltanata sakın gözlerini dikme, rağbetle bakma. Ve Rabbinin rızkı daha iyi ve daha süreklidir. Ve ehline salatı, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı, toplumu aydınlatmayı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırıyoruz. Akıbet, Allah'ın koruması altında olma içindir. Necm 127. Ve inkar edenler, elçiliğini iddia eden bu kişi, Rabbinden bize bir alamet gösterge getirse ya dediler. Onlara ilk sayfelerde olan apaçık deliller gelmedi mi? Ve eğer biz onları bundan önce bir azapla değişime yıkıma uğratsaydık, kesinlikle ey Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de alçak ve rezil olmadan önce senin ayetlerine uysaydık diyeceklerdi. De ki, herkes beklemektedir. Siz de bekleyiniz. Şüphesiz düz yolun sahiplerinin kimler olduğunu ve kimlerin kılavuzlandığı doğru yolu bulduğunu yakında, vaka olacak o vaka olduğu zaman ki o vakanın oluşu için yalan söyleyen yoktur. O vaka alçaltıcıdır, yükselticidir. Yeryüzü şiddetle sarsıldıkça sarsıldığı ve dağlar ufalandıkça ufalanıp da toza dumana dönüşüverdiği zaman ve sizler üç eş sınıf olduğunuz zaman bileceksiniz. Vakıa Suresi Necm 128. İşte sağın ashabı. Sağın ashabı nedir? Ve solun ashabı. Solun ashabı nedir? Öne geçenler de öne geçenlerdir. İşte öne geçenler yaklaştırılanlardır. İşte öne geçenler naim cennetlerindedirler. Birçoğu evvelkilerdendir. Çok azı da sonrakilerdendir. Onlar yaptıklarına karşılık olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Karşılıklı onların üzerinde yaslanırlar. Çevrelerinde kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler, kadehler ki ondan ne başları ağrıtılır ne de akılları giderilir. Beğendiklerinden meyveler, canlarının çektiğinden kuş etiyle hiç büyütülmeyen çocuklar, saklı inciler gibi iri gözlüler dolaşırlar. Orada boş söz, saçmalama ve günaha sokan şeyleri işitmezler. Sadece söz olarak selam, yani sağlık, esenlik, mutluluk, selam, yani sağlık, esenlik, mutluluk. Ve sağın yaranı. Nedir o sağın yaranı? Onlar dikensiz kirazlar, meyve dizili muzlar, akasyalar, uzamış gölgeler, pışkıran su, kesilmeyen, tükenmeyen ve yasaklanmayan birçok meyve ve yükseltilmiş döşekler içindedir. Şüphesiz biz kirazı, muzu, gölgeleri, pışkıran suyu öyle bir yaratılışla yarattık ki onları sağın ashabı için albenili ve hepsi bir ayarda hiç dokunulmamışlar yaptık. Bir cemaat çoğu öncekilerdendir. Bir cemaat de sonrakilerdendir. Ve solun ashabı. Nedir o solun ashabı? Onlar içlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. serin olmayan, sevimli olmayan kapkara dumandan bir gölge içindedirler. Şüphesiz solun ashabı bundan önce varlık içinde zevk ve eğlenceye dalanlar idiler. Ve büyük günah, Allah'a ortak kabul etme üzerine ısrar ediyorlardı. Ve biz ölüp toprak ve kemik yığını olduktan sonra mı biz gerçekten kaldırılacağız? Önceki atalarımız da mı diyorlardı? Necm 129. De ki, şüphesiz öncekiler ve sonrakiler malum bir günün belli vaktinde randevu yerine kesinlikle toplanacaklardır. Sonra şüphesiz siz, ey sapıklar, yalanlayıcılar, kesinlikle zakkumdan bir ağaçtan yiyeceksiniz de karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Sonra da onun üstüne kaynar su içeceksiniz. Hem de susuzluk illetine tutulmuş develerin içişi gibi içeceksiniz. İşte bu, din gününde onların ziyafetleridir. Biz sizi oluşturduk. Doğrulamanız gerekmez mi? Peki döküp durduğunuz şeyi, yani meniyi, yumurtayı hiç düşündünüz mü? Siz mi oluşturuyorsunuz onu? Biz mi oluşturucularız? Ölümü aranızda biz ayarladık, biz. Ve biz sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve sizi bilmediğiniz bir şeyde inşa etmemiz üzerine önüne geçilenler, engellenebilenler değiliz. Ve andolsun ilk yaratılışı bildiniz, öğrendiniz. Peki düşünüp öğüt almanız gerekmez mi? Peki ekip durduğunuz şeyi hiç düşündünüz mü? Siz mi bitiriyorsunuz onu, yoksa biz mi bitirenleriz? Dileseydik biz, kesinlikle onu kuru bir çöp yapardık da, siz şüphesiz biz borç altına girmiş kimseleriz. Daha doğrusu biz her şeyi elinden alınmış, yoksun bırakılmış kimseler imişiz diyerek şaşar kalırdınız. Peki içip durduğunuz suyu hiç düşündünüz mü? Siz mi buluttan indirdiniz onu, yoksa biz mi indirenleriz? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde karşılığını ödemeniz gerekmez mi? Peki yakıp durduğunuz o ateşi, oksijeni hiç düşündünüz mü? Siz mi ateşin, oksijenin ağacını inşa ettiniz, yoksa biz mi inşa edenleriz? Biz ateşi, oksijeni bir ibret, hatırlatma ve çöl yolcularına bir yarar yaptık. Öyleyse büyük Rabbinin adını arındır, noksanlıklardan uzak tut. Onun noksanlıklardan uzak olduğunu öğret. Necm 130. Artık hayır. Necimleri her indirilmede gelen ayetlerin yerlerini, zamanlarını, inişini kanıt gösteririm ki, ve eğer bilirseniz bu büyük bir kanıt gösterimidir. Hiç kuşkusuz o şerefli Kur'an'dır. Saklanmış, korunmuş bir kitaptadır. Ona zihinsel olarak temizlenmişlerden başkası temas edemez. O alemlerin Rabbinden indirilmedir. Peki, şimdi siz bu sözü, Kur'an'ı mı küçümsüyorsunuz? Ve geçiminizi yalanlayarak mı temin ediyorsunuz? Verilen rızıklara yalanlayarak mı karşılık veriyorsunuz? Necm 131. Ancak can boğaza gelip dayandığı zaman, siz de o zaman onun karşısında bekliyorsunuz. Bizse ona sizden daha yakınız. Velakin siz görmezsiniz. Peki, madem ki cezalandırılmayacakmışsınız, eğer doğrulardan iseniz, boğaza gelmiş, çıkmakta olan canı geri çevirmeniz gerekmez mi? Ama eğer o yaklaştırılanlardansa, artık rahatlık, güzel kokulu rızık ve bol nimetlerin cenneti vardır. Ve eğer o sağın ashabından ise, artık sana sağın ashabından selam. Ve ama yalanlayıcı solun asabındansa işte kaynar sudan bir ziyafet ve cehenneme atılma. Şüphesiz işte bizim bu naklettiklerimiz kesin bilginin, gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse büyük Rabbinin adını arındır. Onun noksanlıklardan uzak olduğunu öğret. Şuara Suresi Necm 132 Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık, açıklayıcı kitabın ayetleridir. Onlar Kur'an'ı sihir, şiir, esatir, mitolojik söylentiler, uydurulmuş söz gibi bir takım parçalar, kötü sözler kabul eden kimseler, iman edenler olmuyorlar diye sen kendini yıkıma uğratacaksın. Eğer biz dilersek, o yemincilere indirdiğimiz şey gibi onlara gökten bir alamet, yani gösterge, ışın, radyasyon ve meteorlar, tayfun, sel indiririz de onların boyunları ona boyun eğenler oluverirdi. Ve kendilerine Rahman'dan, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tan yeni bir öğüt geldi mi, kesinlikle ondan yüz çeviren kimseler oldular. Sonra da kesinlikle yalanladılar. İşte alay edip durdukları şeyin haberleri yakında onlara gelecektir. İşte andolsun Rabbine ki biz kesinlikle onların hepsini yaptıkları şeylerden hesaba çekeceğiz. Ve onlar yeryüzüne bakmadılar mı? Biz orada her güzel eşten nicelerini bitirdik. Şüphesiz ki bunda kesinlikle alamet, gösterge vardır. Ama onların çoğu iman edenler olmadılar. Ve şüphe yok ki Rabbin kesinlikle en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, engin merhamet sahibinin ta kendisidir. Necm 133 Bir vakitte Rabbin Musa'ya, git o yanlış, kendi zararlarına iş yapan topluma, Firavun toplumuna, hala Allah'ın koruması altına girmeyecekler mi diye nida etmişti. Musa, Rabbim, şüphesiz ben beni yalanlamalarından korkarım. Göğsüm de daralır, dilim konuşmaz. Onun için Harun'a da elçilik ver. Hem onlara ait benim üzerimde bir suç var. Ondan dolayı beni öldürmelerinden korkarım dedi. Allah, kesinlikle senin düşündüğün gibi değil. Haydi, ikiniz alametlerimizle, göstergelerimizle gidin. Şüphesiz ki biz sizinle beraberiz, işitenleriz. Haydi, ikiniz Firavun'a gidin de biz kesinlikle İsrailoğullarını bizimle beraber gönderesin diye alemlerin Rabbinin elçisiyiz deyin dedi. Firavun, biz seni çocukken içimizde terbiye etmedik mi? Hayatından birçok yıllar içimizde kalmadın mı? Sonunda o yaptığın işi de yaptın. Sen nankörlerden birisin de, dedi. Musa, ben o işi şaşkınlardan olduğum zaman yaptım. Sizden korkunca da hemen sizden kaçtım. Sonra Rabbim bana yasalar, ilkeler bahşetti ve beni elçilerinden biri yaptı. O başıma kattığı nimet de İsrailoğullarını kendine köle edinmiş olmandır dedi. Firavun, alemlerin Rabbi dediğin de nedir ki dedi. Musa, eğer yakinen bilmiş olsanız, o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbidir. Firavun, yanı başında bulunanlara, İşitmiyor musunuz dedi. Musa, o sizin Rabbiniz ve daha önceki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, size gönderilen bu elçiniz kesinlikle gizli güçlerce desteklenen derinin biridir dedi. Musa, şayet aklınızı kullansanız o doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir dedi. Firavun, benden başka ilah edinirsen, andolsun ki seni zindana kapatılmışlardan yaparım dedi. Musa, sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı dedi. Firavun, haydi hemen getir onu, eğer doğrulardan isen dedi. Bunun üzerine Musa birikimini ortaya koyuverdi. Bir de bakmışsın ki Musa'nın birikimi apaçık bir silip süpürendir. Gücünü de çekti çıkardı. Bir de bakmışsın ki o güç izleyenlere çok mükemmel, hiç kusursuzdur. Firavun yanı başındaki ileri gelenlere, şüphesiz bu kesinlikle çok bilgili bir etkin bilgin. Sizi etkin bilgisiyle topraklarınızdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz dedi. İleri gelenler dediler ki, onu ve kardeşini alıkoy, şehirlere de toplayıcılar gönder. Bütün büyük ve çok etkin bilginleri sana getirsinler. Böylece etkin bilginler belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi. İnsanlara da siz toplanıyor musunuz denildi. Bizim etkin bilginlere uymamız için kendilerinin galip gelen kimseler olmaları gerekir. Etkin bilginler geldiklerinde Firavun'a, şayet biz üstün gelirsek kesinlikle bize bir ücret var mı dediler. Firavun, evet, o takdirde siz hiç şüphe yok ki yakınlardan olacaksınız dedi. Musa onlara, ortaya koyun ne koyacaksanız dedi. Bunun üzerine onlar birikimlerini, eski inanç ve tezlerini, çer çöplerini, eften püften bilgilerini ortaya koydular. Ve Firavun'un gücü hakkı için şüphesiz elbette bizler galip olanlarız dediler. Sonra Musa birikimini ortaya koydu. Bir de ne görsünler, onların uydurduklarını yutuyor da yutuyor. Sonra etkin bilginler boyun eğip teslimiyet gösterenler olarak bırakıldılar. Biz alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki o elbette size sihri öğreten büyüğünüzdür. Peki yakında bileceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama ard arda kestireceğim ve kesinlikle hepinizi astıracağım. Etkin bilginler, zararı yok. Şüphesiz biz Rabbimize dönenleriz. Biz müminlerin ilkleri olduğumuzdan dolayı Rabbimizin bize mağfiret edeceğini, suçlarımızı bağışlayacağını umuyoruz dediler. Sonra Musa'ya, vur birikimini o bol suya, nehire diye vahyettik. Sonra o bol su, nehir yarıldı, barajlar yapıldı da her bir parça baraj, ulular ulusu bir dağ gibi oluverdi. Ve biz Musa'ya, kullarımı geceleyin yola çıkar, şüphesiz siz takip edilenlersiniz diye vahyettik. Derken Firavun da şehirlere toplayıcıları gönderdi. Şüphesiz bunlar sayıları azar azar bölük pörçük bir topluluktur. Ve onlar bizim için elbette öfkelidirler. Bizse elbette hazırlıklı, tedbirli bekleyen bir cemaatiz. Sonra Firavun ve adamları güneş doğarken onların ardına düştüler. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın ashabı, şüphesiz biz kesinlikle kıstırıldık dediler. Musa, kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. Şüphesiz Rabbim benimledir, bana yol gösterecektir dedi. Ötekilerini de oraya yaklaştırdı. Ve Musa ve beraberindekilerin hepsini kurtardı. Sonra da ötekileri suda boğdu. Sonunda biz, Firavun ve toplumunu bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve şerefli makamdan çıkardı. İşte böyle. Ve sonra onlara İsrailoğullarını mirasçı, son sahip yaptı. Şüphesiz bunda kesinlikle bir alamet, gösterge vardır. Ama çokları iman etmiş değillerdi. Ve şüphesiz ki Rabbin kesinlikle en üstün olanın, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, engin merhamet sahibinin ta kendisidir.'' Necm 134. Ve onlara İbrahim'in haberini oku. Hani o babasına ve toplumuna siz neye kulluk ediyorsunuz demişti. Onlar bir takım putlara kulluk ediyoruz. Onlara kulluk etmeye devam edeceğiz dediler. İbrahim, yalvarıp yakardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı veya size yarar sağlıyorlar mı yahut zarar veriyorlar mı dedi. Onlar, tam tersi, biz atalarımızı böyle yapar bulduk dediler. İbrahim, peki siz ve en eski atalarınızın nelere tapmış olduğunuzu hiç düşündünüz mü? İşte onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi ayrı. O beni oluşturandır ve bana doğru yolu o gösterir. Ve o beni yedirenin, içirenin ta kendisidir. Hastalandığım zaman o bana şifa verir. Ve o beni öldürecek, sonra beni diriltecektir. Ve o din günü kusurumu bağışlayacağını umduğumdur. Rabbim, bana hüküm ver ve beni iyilere kat. Ve beni sonra gelecekler için doğrulukla anılanlardan kıl. Ve beni nimeti bol cennetin mirasçılarından kıl. Ve babamı da bağışla. Şüphesiz o sapıklardan oldu. Ve yeniden diriltilen gün, mal ve oğulların sağlam bir kalple gerçek imanla gelenlerden başkasına yarar sağlamadığı ve cennetin Allah'ın koruması altına girenlere yaklaştırıldığı, azgınlar içinde cehennemin açılıp gösterildiği gün beni rezil etme dedi. Necm 135. Ve onlara, Allah'ın aslarından taptığınız şeyler nerede? Size yardım ediyorlar mı veya kendilerine yardımları dokunuyor mu denilmiştir. Sonra da putlar ve azgınlar ve iblisin yani düşünce yetisinin askerleri, iyiden iyiye düşünmeden hareket edenler toptan cehennemin içine fırlatılmışlardır. Onlar onun içinde birbirleriyle çekişirlerken dediler ki, vallahi biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeydik. Çünkü biz sizi alemlerin Rabbi ile bir seviyede tutuyorduk. Ve bizi yalnızca o günahkarlar saptırdı. Artık bizim için yardımcılardan, torpilcilerden hiçbir kimse ve candan bir yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakın yoktur. Ah keşke bizim için bir geri dönüş olsaydı da biz de müminlerden olsaydık. Şüphesiz bunda bir alamet, gösterge vardır. Ama onların çoğu iman edenler değillerdi. Ve şüphe yok ki Rabbin kesinlikle en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, engin merhamet sahibinin ta kendisidir. Necm 136. Nuh toplumu gönderilmişleri yani elçileri, mesajları yalanladı. Bir zamanlar kardeşleri Nuh onlara demişti ki, siz Allah'ın koruması altına girmez misiniz? Şüphesiz ki ben sizin için güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'ın koruması altına girin ve bana itaat edin. Ve buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi üzerinedir. Artık Allah'ın koruması altına girin ve bana itaat edin. Onlar, sana çok düşük kimseler uyarken biz sana inanır mıyız dediler. Nuh dedi ki, onların yaptıklarına dair bir bilgim yoktur. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Eğer düşünürseniz ve ben iman edenleri kovucu değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Onlar dediler ki, ey Nuh, eğer vazgeçmezsen iyi bil ki kesinlikle sen taşlanarak öldürülenlerden olacaksın. Nuh, Rabbim, toplumum beni yalanladı. Artık benim aramla onların arasında sen hükmet ve beni ve müminlerden benimle beraber olan kimseleri kurtar dedi. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu geminin içinde kurtardık. Sonra da arkalarından arta kalanları suda boğduk. Şüphesiz ki bunda kesinlikle bir alamet, gösterge vardır. Ama onların çoğu iman ediciler değillerdi. Ve şüphesiz ki Rabbin kesinlikle en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, engin merhamet sahibinin ta kendisidir. Necm 137. Ad, gönderilmişleri, yani elçileri, mesajları yalanladı. Hani kardeşleri Hud onlara demişti ki, siz Allah'ın koruması altına girmez misiniz? Şüphesiz ki ben sizin için güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'ın koruması altına girin ve bana itaat edin. Ve buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbi üzerinedir. Her yüksek tepeye alamet bir bina kurarak mı eğleniyorsunuz? Sonsuzlaşmanız için sanki sonsuzlaşacakmışsınız gibi sanayi üreten yerler, yani fabrikalar, kaleler mi edinirsiniz? Yakaladığınız vakitte zorbaca mı yakaladınız? Artık Allah'ın koruması altına girin ve bana itaat edin. Size o bildiğiniz şeyleri verenin, yani davarlar, oğullar, bağlar, bahçeler, pınarlar verenin koruması altına girin. Şüphesiz ki ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum. Onlar dediler ki, sen öğüt versen de yahut öğüt verenlerden olmasan da bizim için değişmez. Bu sadece öncekilerin hayat tarzlarıdır. Ve biz azaba uğratılacaklar değiliz. Bunun üzerine onu yalanladılar da biz kendilerini değişime, yıkıma uğrattık. Şüphesiz ki bunda kesinlikle mutlak bir alamet, gösterge vardır. Ama onların çoğu iman ediciler değillerdi. Ve şüphesiz ki Rabbin kesinlikle en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, engin merhamet sahibinin ta kendisidir. Necm 138. Semud, gönderilmişleri, yani elçileri, mesajları yalanladı. Hani kardeşleri Salih onlara demişti ki, Allah'ın koruması altına girmez misiniz? Şüphesiz ki ben sizin için güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'ın koruması altına girin ve bana itaat edin. Ben sizden hiçbir ücret istemiyorum da. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi üzerinedir. Siz burada, bahçelerde, pınarlarda ve ekinlerin, salkımları sarkmış hurmalıkların arasında güven içinde bırakılacak mısınız? Ve siz dağlardan ustaca evler yontuyorsunuz. Artık Allah'ın koruması altına girin ve benim dediklerimi yapın. Ve yeryüzünde bozgunculuk yapıp ıslah etmeyen o aşırı giden kimselerin emrine uymayın. Onlar dediler ki, sen kesinlikle büyülenmişlerdensin. Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bize bir alamet gösterge getir. Salih, işte bu destek grubudur. Onun yaşaması için desteklenmesi gerekir. Kazancınızın bir bölümü onun için ayrılmalıdır. Onu ayakta tutun. Yoksa sizi büyük bir günün azabı yakalayıverir dedi. Buna rağmen onlar destek kurumunu, gelir kaynaklarını kurutarak yok ettiler de pişman olanlar olarak sabahladılar. Bunun üzerine onlara azap yakalayıverdi. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır ama onların çoğu iman etmediler. Ve şüphesiz ki Rabbin kesinlikle en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, engin merhametlinin ta kendisidir. Necm 139. Lut'un toplumu, gönderilmişleri, yani elçileri, mesajları yalanladı. Hani kardeşleri Lut onlara demişti ki, siz Allah'ın koruması altına girmez misiniz? şüphesiz ki ben sizin için güvenilir bir elçiyim. Gelin artık, Allah'ın koruması altına girin ve benim dediklerimi yapın. Ve buna karşılık ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak alemlerin Rabbi üzerinedir. Rabbinizin sizler için oluşturduğu eşleri bırakarak alemler içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? İşin aslı, siz sınırı aşan bir toplumsunuz. Onlar, ey Lut, vazgeçmezsen kesinlikle çıkarılanlardan olacaksın dediler. Lut, şüphesiz ben sizin işiniz için buğz edenlerdenim dedi. Rabbim, beni ve ailemi onların yapa geldiklerinden kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve ailesinin geride kalanların içindeki zavallı karı hariç tamamını kurtardık. Sonra da geridekilerin hepsini değişime, yıkıma uğrattık. Ve üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki, bak işte uyarılanların yağmuru ne kötüdür. Şüphesiz ki bunda bir alamet, gösterge vardır. Ama onların çoğu iman ediciler değillerdi. Ve şüphesiz ki Rabbin kesinlikle en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, engin merhamet sahibinin ta kendisidir. Necm 140. Eyke ashabı, gönderilmişleri yani elçileri, mesajları yalanladı. Hani Şuayb onlara demişti ki, siz Allah'ın koruması altına girmeyecek misiniz? Şüphesiz ki ben sizin için güvenilir bir elçiyim. Bu nedenle Allah'ın koruması altına girin ve benim dediklerimi yapın. Buna karşılık ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnız alemlerin Rabbi üzerinedir. Ölçeyi tam ölçün ve hak yiyenlerden olmayın. Ve doğru teraziyle tartın. Halkın eşyalarını değerinden düşürmeyin. Ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Ve sizi ve sizden önceki nesilleri oluşturan o zatın koruması altına girin. Onlar, sen kesinlikle büyülenmişlerden birisin. Sen de bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsin. Biz senin kesinlikle yalancılardan biri olduğundan eminiz. Şayet doğrulardan isen üstümüze gökten bir parça düşürüver dediler. Şuayb, Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir dedi. Bunun üzerine onu yalanladılar da kendilerini o gölge gününün azabı yakalayıverdi. Şüphesiz o büyük bir günün azabıydı. Şüphesiz bunda bir alamet, gösterge vardır. Ama onların çoğu iman ediciler değillerdi. Ve şüphesiz Rabbin kesinlikle en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, engin merhametli olanın ta kendisidir. Necm 141. Ve şüphesiz ki bu apaçık kitap kesinlikle alemlerin Rabbinin indirmesidir. O apaçık kitapla uyarıcılardan olasın diye apaçık bir Arapça lisan ile senin kalbine güvenilir can yani ilahi mesajlar, güvenilir bilgi indi. Ve şüphesiz güvenilir can yani güvenilir bilgi kesinlikle öncekilerin kitaplarında da vardı. Ve İsrailoğulları bilginlerinin kendi kitaplarında güvenilir bilginin varlığını bilmesi onlar için bir alamet, gösterge olmadı mı? Ve biz apaçık kitabı yabancılardan, Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de bunu o onlara okusaydı onlar buna iman ediciler değillerdi. Böylece onu günahkarların kalplerine soktuk. Onlar acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. Necm 142. İşte bu onlara kendileri farkında olmadan ansızın geliverecektir. Sonra da onlar, biz süre tanınanlardan mıyız diyeceklerdir. Onlar, bizim azabımızı oldukça çabuklaştırmak mı istiyorlar? Gördün mü? Hiç düşündün mü? Onlara senelerce kazanç sağlatsak, sonra kendilerine vaat edilen gelip çatıverse, o kazandıkları şeylerin kendilerine hiçbir yararı olmayacaktır. Ve biz sadece kendileri için uyarıcılar olan kenti değişime, yıkıma uğrattık. Öğüt ve biz haksızlık edenler değiliz. Ve apaçık, açıklayıcı kitabı şeytanlar senin kalbine sokmadı. Bu onlara yaraşmaz. Onlar güç yetiremezlerdi. Şüphesiz onlar duyumdan, vahiden kesinlikle uzak tutulmuşlardır. O halde sakın Allah ile beraber başka ilaha yalvarma. Sonra azaplandırılmışlardan olursun. Ve en yakın oymağını uyar. Ve müminlerden sana uyan kimselere kanadını indir. Şayet sana isyan ederlerse, şüphesiz ben sizin yaptıklarınızdan kesinlikle uzağım de. Ve sen kalktığın, elçilik görevini yapmak için ortaya çıktığın ve boyun eğip teslimiyet gösterenler arasında dolaştığın zaman, seni gören en üstün, en güçlü, en şerefli, yenilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olan, engin merhamet sahibine sonuca havale et. Şüphesiz ki o, en iyi işiten, en iyi bilendir. Şeytanların kime inip durduğunu, kimlerin kafasına bir şeyler soktuğunu size haber vereyim mi? Şeytanlar tüm iftiracı günahkarlara iner dururlar. Onların kafasına bir şeyler sokarlar. Onlar duyum bırakırlar. Halbuki onların çoğu yalancıdır. Şüphesiz bu Kur'an ise sana yasalar koyan ve en iyi bilen Allah tarafından senin içine işletilmektedir. Ve şu şairler, şüphesiz onlara azgın sapıklar uyar. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekten yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi, hiç düşünmedin mi? Ancak iman edenler ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar müstesna. Haksızlık edenler hangi dönüşüme döndürüleceklerini yakında bileceklerdir. Neml Suresi Necm 143 Ta Sin. Bunlar salatı ikame eden, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, zekatı, vergiyi veren ve ahirete de kesin olarak inanan kişilerin ta kendileri olan müminler için doğru yol rehberi ve müjdeci olmak üzere Kur'an'ın ve apaçık açıklayıcı bir kitabın ayetleridir. Necm 144. Şüphesiz biz ahirete inanmayan şu kimselerin işlerini kendilerine süslü gösterdik de onlar şaşırıp kalmışlardır. İşte bunlar azabın kötüsü kendileri için olan kimselerdir. Ve bunlar ahirette en çok ziyana uğrayacakların ta kendileridir. Hani Musa yakınlarına, şüphesiz ben bir ateş gördüm, ondan size bir haber getireceğim. Yahut ısınmanız için bir kor ateş getireceğim demişti. Sonra oraya geldiği zaman seslenilmişti. Ateşin içindeki ve yanı başındaki kişi bolluklu kılınmıştır. Ve alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden arınıktır. Ey Musa! Şüphesiz ben en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olan, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapan Allah'ım. Ve birikimini ortaya koy. Onu sanki görünmeyen bir varlık gibi hareket ettirir görüverince, dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa, korkma! Şüphesiz ki benim yanımda elçiler korkmaz. Ancak kim yanlış, kendi zararlarına iş yapar, sonra kötülüğün ardında iyiliğe çevirirse, şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet sahibiyim. Ve koynundaki gücünü devreye sok. 9 ayet, yani alamet, gösterge içinde Firavun'a ve onun toplumuna hiç kusursuz, mükemmel çıkacaksın. Şüphesiz onlar yoldan çıkmış bir toplum olmuşlardır. Sonra da ayetlerimiz, alametlerimiz, göstergelerimiz onlara parlak bir şekilde gelince, bu apaçık bir göz boyama, insan kandırmadır dediler. Ve onların kendileri bunlara tam bir kanaat getirdiği halde, şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapmaları ve kibirlerinden ötürü onları bile bile inkar ettiler. Şimdi bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak. Ve andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bilgi verdik. O ikisi de tüm övgüler bizi mümin kullarının birçoğuna fazlalıklı kılan Allah'adır dediler. Ve Süleyman Davud'a varis oldu. Ve Süleyman, ey insanlar, bize kuşların mantığı yani seslerinden, davranışlarından anlam çıkarma öğretildi ve bize her şeyden verildi dedi. Doğrusu bu apaçık bir armağandır. Ve yerli ve yabancılardan ve kuşlardan oluşturulmuş orduları Süleyman için bir araya getirildi. Sonra onlar düzenli olarak sevk edilirler. Sonunda karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca, ey karıncalar, evlerinize girin, Süleyman ve orduları bilinçsizce sizi kırıp geçirmesin dedi. Sonra da Süleyman, dişi karıncanın sözünden, kararından dolayı gülerek tebessüm etti. Ve Rabbim, bana, anneme, babama lütfettiği nimetinin karşılığını ödememi, hoşnut olacağın salihi işlememi gönlüme getir ve rahmetinle beni salih kullarının içine kat dedi. Ve Süleyman kuşları gözden geçirdi de sonra Hüthüt'ü niçin göremiyorum, yoksa kayıplardan mı oldu? Onu kesinlikle çetin bir azapla azaplandıracağım yahut onu boğazlayacağım, perişan edeceğim yahut da bana apaçık bir delil güç getirecek dedi. Derken çok beklemeden Hüthüt geldi de, ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe'den sana çok doğru ve önemli bir haber getirdim. Şüphesiz ki Sebelilere hükümdarlık eden, kendisine her şeyden verilmiş ve çok büyük bir tahta sahip olan bir kadın buldum. Onu ve toplumunu Allah'ın aslarından güneşe boyun eğip teslimiyet gösterirler, taparlar buldum. Şeytan da göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a boyun eğip teslimiyet göstermesinler, kulluk etmesinler diye kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş de onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için de onlar kılavuzlanan doğru yolu bulamıyorlar. Allah kendisinden başka ilah diye bir şey olmayandır. Büyük arşın sahibidir dedi. Süleyman dedi ki, doğru mu söyledin, yoksa yalancılardan mısın bakacağız. Şu mektubumu götür, onu kendilerine bırak. Sonra onlardan biraz geri çekil de bak niye dönecekler. Süleyman'ın mektubunu alan Sebe Melikesi, ey ileri gelenler, şüphesiz ki bana kesinlikle çok saygın, şerefli bir mektup bırakıldı. Şüphesiz ki o mektup Süleyman'dandır. Ve bana karşı büyüklük taslamayın, teslimiyet göstererek Müslüman olarak bana gelin diye yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden, engin merhamet sahibi Allah adınadır dedi. Melike dedi ki, ey ileri gelenler, bu işimde bana fetva verin, siz bana tanık olmadan hiçbir işi kestirip atmam. İleri gelenler dediler ki, biz kuvvet sahibiyiz ve savaşmayı çok iyi bilen kimseleriz. Buyruksa senindir. Artık ne emredeceğini düşün. Melike, hiç şüphesiz ki krallar bir memlekete girdikleri zaman hemen orayı bozarlar ve halkının ulularını aşağılarlar. Onlar da böyle yapacaklardır. Ben onlara bir hediye göndereyim de bakalım elçiler neyle dönecekler dedi. Elçi Süleyman'a gelince Süleyman, siz bana malla yardım mı etmek istiyorsunuz? İşte Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha iyidir. Tersine siz hediyenizle böbürlenirsiniz. Onlara geri dön. İyi bilsinler ki kendilerine asla karşı koyamayacakları ordularla gelir, onları kesinlikle hor ve aşağılanmış olarak çıkarırız dedi. Süleyman dedi ki, İleri gelenler, onlar teslim olanlar olarak bana gelmeden önce hanginiz onun tahtını bana getirir? Cinlerden bir ifrit, sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm ve hiç şüphesiz ben onun üzerine güçlü ve güvenilirim dedi. Kitaptan yanında bilgi olan kimse, ben onu sana bakışın kendine dönmeden önce getiririm dedi. Sonra Süleyman melikenin tahtını yanında durur bir halde görünce, bu kendime verilen nimetlerin karşılığını ödeyecek miyim, yoksa iyilik bilmezlik mi edeceğim diye beni belalandırmak için Rabbimin fazlındandır. Ve kim kendisine verilen nimetlerin karşılığını öderse, hiç şüphesiz kendisi için karşılığını öder. Kim de iyilik bilmezlik ederse, hiç şüphesiz ki Rabbim çok zengin ve kerimdir. Süleyman dedi ki, onun için tahtını belirsizleştirin, yani ona sıradan bir kişi muamelesi yapın. Bakalım o kılavuzlanan yolu bulanlardan mı, yoksa kılavuzlanan doğru yolu bulmayanlardan mı olacak? Yani Müslümanlığında samimi mi değil mi görelim. Melike geldiği zaman, senin tahtın böyle mi dendi. Melike, sanki bu odur ve bize ondan önce bilgi verilmiş ve biz Müslümanlar olmuş idik. Ve onu Allah'ın aslarından taptığı şeyler alıkoymuştu. Şüphesiz ki o kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler toplumundandı. Ona köşke gir denildi. Sonra o, onu görünce derin bir su sandı ve eteğini çekti. Süleyman, bu billurdan yapılmış şeffaf bir zemindir dedi. Melike, Rabbim, ben gerçekten kendime haksızlık etmiştim. Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Necm 145. Andolsun ki Allah'a kulluk edin diye Semud'a da kardeşleri Salih'i elçi gönderdik. Hemen birbirleriyle çekişen iki grup oluverdiler. Salih dedi ki, ey toplumum, iyilikten önce niçin kötülüğü çabuklaştırmak istiyorsunuz? Merhamet olunmanız için Allah'tan bağışlanma dileseniz ne olur? Onlar, senin sebebinle ve seninle beraber olan kişiler sebebiyle başımıza uğursuzluk geldi. Seni ve beraberindekileri uğursuzluk belirtisi sayıyoruz dediler. Salih, uğursuzluğunuz Allah katındadır. Daha doğrusu siz kendini ateşe atan, imtihana çekilen bir topluluksunuz dedi. Ve o şehirde yeryüzünde bozgunculuk yapan, iyileştirme yapmayan 9 kişilik bir grup vardı. Allah'a yeminleşerek gece ona ve ailesine baskın yapacağız. Sonra da verisine, haklarını koruyacak yakınlarına, biz o ailenin yok edilişine şahit olmadık. Olay sırasında orada değildik ve biz kesinlikle doğru olanlarız diyeceğiz dediler. Ve onlar böyle bir tuzak kurdular. Şüphesiz biz de onların farkında olmadığı bir ceza ile cezalandırdık. İşte bak, onların tuzaklarının akıbeti nice oldu. Şüphesiz biz onları ve toplumlarını toptan yerle bir ettik. İşte onların şirk koşmak suretiyle işledikleri yanlışlar yüzünden çatıları çöküp ıpıssız kalmış evleri. Hiç şüphesiz ki bunda bilen bir toplum için bir alamet, gösterge vardır. İman eden ve Allah'ın koruması altına girmiş olan kişileri de kurtardık. Lut'u da elçi olarak toplumuna gönderdik. Hani o toplumuna göz göre göre hala o aşırılığı, hayasızlığı yapacak mısınız? Şehvet yönünden kadınlardan aşağı olan erkeklere yaklaşacak mısınız? Aslında siz cahillikte devam ede gelen bir toplumsunuz demişti. Sonra da toplumunun cevabı sadece, Lut ailesini memleketinizden çıkarın. Baksanıza onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış demeleri oldu. Bunun üzerine onu ve geride kalmasını ayarladığımız karısı dışındaki yakınlarını kurtardık. Ve onların üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki, ne kötüydi uyarılanların yağmuru. Necm 146. De ki, tüm övgüler Allah'a mahsustur. Başkası övülemez. Esenlik, güvenlik de seçip arı duru hale getirdiği kullarınadır. Allah mı hayırlıdır, yoksa onların ortak koştuğu şeyler mi? Onların ortak koştuğu şeyler mi hayırlıdır, ya da gökleri ve yeryüzünü oluşturan, gökten sizin için su indiren mi? Sonra da biz onunla bir ağacını bile bitirmenizin söz konusu olmadığı güzel güzel bahçeler bitirmişizdir. Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Aksine onlar şirk koşmak suretiyle yanlış, kendi zararlarına işte devam eden bir toplumdur. Onların ortak koştuğu şeyler mi hayırlıdır? Ya da yeryüzünü barınak yapan, aralarında nehirler oluşturan, onun için sabit dağlar koyan ve iki deniz arasına engel koyan mı? Allah ile beraber bir ilah mı var? Tam tersi, onların çoğu bilmiyorlar. Onların ortak koştuğu şeyler mi hayırlıdır? Ya da kendine yalvardığı zaman bunalmışa karşılık veren ve kötülüğü gideren, sizi yeryüzünün halifeleri yapan mı? Allah'ın yanında başka bir ilah mı var? Çok az düşünüyorsunuz. Onların ortak koştuğu şeyler mi hayırlıdır? Ya da karanın ve denizin karanlıkları içinde size kılavuz olan, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen mi? Allah ile beraber bir ilah mı var? Allah, onların koştukları ortaklardan çok yücedir. Onların ortak koştuğu şeyler mi hayırlıdır? Ya da önce oluşturmayı başlatan, sonra onu iade edecek olan ve sizi hem gökten hem yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru kimseler iseniz kesin delilinizi getiriniz. De ki, gaybı, göklerde ve yerde görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği Allah'tan başka kimse bilmez. Ve onlar ne zaman diriltileceklerinin bilincine varmazlar. Aslında onların ahiret hakkında bilgileri ard arda gelmektedir. Fakat onlar bundan bir şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar bundan kördürler. Şu kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden şu kimseler de, biz ve atalarımız toprak olduktan sonra mı gerçekten biz mi dirilip çıkartılacağız? Andolsun bu azap ve dirilme tehdidi bize ve daha önceki atalarımıza tehdit olarak söz verilmişti. Bu ancak geçmişlerin uydurma masallarından başka bir şey değildir dediler. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da suçluların sonlarının nasıl olduğuna bir bakın. Sen onlara karşı yüzüne de kapılma ve onların kurmakta oldukları tuzaklardan dolayı da sıkıntı içinde olma. Ve onlar, eğer doğru kimseler iseniz bu tehdit olarak söylenen söz, azap ne zaman diyorlar. De ki, belki de çabuklaştırmakta olduğunuzun bir kısmı size yetişmiştir bile. Ve hiç şüphesiz senin Rabbin insanlara karşı büyük armağan sahibidir. Velakin onların çoğu sahip olduklarının karşılığını ödemiyorlar. Ve şüphesiz ki senin Rabbin onların göğüslerinin gizli tutmakta olduklarını ve açığa vurduklarını kesin olarak bilmektedir. Ve gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın. Necm 147. Hiç şüphesiz ki bu Kur'an İsrailoğullarına hakkında ayrılığa düştükleri şeylerin birçoğunu aktarıp anlatmaktadır. Ve hiç şüphesiz gerçekten Kur'an kesinlikle müminler için bir kılavuz ve bir rahmettir. Şüphesiz ki senin Rabbin onların arasında kendi hükmünü gerçekleştirir. Ve Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır, çok iyi bilendir. Öyleyse sen Allah'a işin sonucunu havale et. Şüphesiz ki sen apaçık olan hak üzerindesin. Şüphesiz ki sen ölülere dinletemezsin ve arkasını dönüp kaçtıkları zaman sağırlara da çağrıyı işittiremezsin. Sen körleri düştükleri sapıklıktan çekip doğru yolu gösterici de değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere, ki onlar teslim olanlardır, dinletebilirsin. Necm 148. Ve söz üzerlerine vaki olduğu, gerçekleştiği zaman onlar için, insanların ayetlerimize gerektiği gibi inanmadıklarını onlara söyleyen, anlatan, topraktan, maddeden yapılmış, hareket eden, konuşan bir varlık çıkardık. Ve her önderli topluluktan ayetlerimizi, alametlerimizi, göstergelerimizi yalan sayanlardan bir grup topladığımız gün, artık onlar tutuklanıp dağıtılırlar. Ve geldikleri zaman Allah der ki, siz benim ayetlerimi, alametlerimi, göstergelerimi bilgi bakımından onu kavramadığınız halde yalanladınız mı? Ya da ne yapıyordunuz? Ve şirk koşarak, inanmayarak yanlış yapmalarına karşılık söz kendi aleyhlerine gerçekleşmiş bulunmaktadır. Artık onlar konuşmazlar. Necm 149. Onlar görmediler mi ki dinlensinler diye geceyi yarattık. Gündüzü de gördürücü, aydınlık yarattık. Şüphesiz ki bunda iman eden bir toplum için kesinlikle alametler, göstergeler vardır. Ve sura üflendiği gün, artık Allah'ın diledikleri hariç olmak üzere göklerde ve yerde kimler varsa hepsi dehşete kapılırlar. Ve hepsi değerlerini yitirmiş olarak ona gelirler. Ve sen dağları görürsün. Sen onları donuk, durgun sanırsın. Oysa onlar her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın yapımı olarak bulutun yürümesi gibi yürümektedirler. Şüphesiz ki o yaptıklarınıza tamamıyla haberdardır. Kim bir iyilik, güzellik getirirse, onun için getirdiğinden daha hayırlısı, getirdiğinden dolayı bir hayır vardır. Ve onlar o gün korkudan güvende olanlardır. Ve kim kötülükle gelirse, artık yüzleri ateşte sürtülür. Siz yaptığınız amellerden başkasıyla mı karşılık göreceksiniz? Sen, ben ancak her şeyin sahibi olan ve burayı dokunulmaz kılan Mekke'nin Rabbine kulluk etmekle emrolundum. Ve ben Müslüman olmamla ve Kur'an'ı okuyup izlememle emrolundum. Artık kim kılavuzlanan doğru yola düşerse, yalnız kendisi için kılavuzlanan doğru yola düşmüş olur. Kim de saparsa hemen ben sadece uyarıcılardanım ve bütün övgüler Allah'a mahsustur. Başkası övülemez. O ayetlerini, alametlerini, göstergelerini size gösterecek de siz onları tanıyacaksınız de. Ve Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.